Сынод Расійскай Праваслаўнай Царквы ў Маскве разгледзіць пытанне далейшага знаходжання мітрапаліта Філарэта на пасадзе патрыяршыя экзарха ўсяе Беларусі. Паводле статуту РПЦ, любы іерарх, які дасягнуў 75-гадовага ўзросту, абавязаны падаць на імя патрыярха прашэнне аб сыходзе з пасады на спачын. Патрыярх, з улікам думкі сыноду, мае права гэтае рашэнне прыняць альбо адхіліць. Зараз пра магчымае развіццё падзеяў мы пагаворым з редактарка інтэрнэт-парталу «Царква» Наталкай Базылевіч, якая ў нас на простай тэлефоннай сувязі. Добры вечар! Вітаю! Дык як бы вы, Наталка, адказалі на пытанне, ці магчыма, каб сынод не дазволіў мітрапаліту Філарэту надалей кіраваць праваслаўнай царквой у Беларусі? Я могу сказаць дзве рэчы датычна вось гэтага прашэння, які мітрапаліт накіраваў. Па-першае, такое прашэнне, яно носіць характар фармальнасці часцей за ўсё. Вось, мне здаецца, гэта адбываецца і ў дадзеным выпадку. Тут інфармацыя, якая падавалася, кажа, што любы іерарх павінен падаць прашэнне, і сапраўды епіскап праваслаўны, любы ён можа знаходзіцца ў двух станах, альбо ён дзеючы архірэй, альбо ён архірэй на спачыне. І вось тут справа не толькі ў тым, што мітрапаліт наш з'яўляецца патрыаршым экзархам усей Беларусі, а ў тым, што з'яўляецца дзеючым епіскапам, тут важней. Якбы таму ён падае вось гэтае прашэнне на спачын не з пасады якбы патрыарша экзарха, а хутчэй як вось проста дзеючага епіскапа. Вось. А па-другое, для вот сённяшняй Беларусі, сёння вот свята Святога Духа, нашага асноўнага кафедральнага сабора, якім мітрапаліт фактычна якбы з'яўляецца фактычна настаяцелем, таму што гэта кафедральны галоўны сабор Беларусі, вось мітрапаліт сёння адсутнічае, ён знаходзіцца на сінодзе. Вось упершыню, магчыма, за 30 год, калі ён знаходзіцца на пасадзе ў Беларусі. Вось, але ў Беларусі, можна сказаць, актуальнасці ніякай вот гэта прашэнне няма. Ніхто гэта не абмяркоўвае, якбы все разглядаюць гэта як чыстую фармальнасць. Мітрапаліта Філарэта і цяперашняга патрыярха Кірыла называюць вучнямі колішняга ленінградскага мітрапаліта Нікадзіма, нікадзімцамі. Што гэта значыць? Якія агульныя ідэі, на вашую думку, іх лучаць, збліжаюць? Ідеї митрополита Нікадзіма, їх можна розкласти якби такі, такі два аспекти сказати. Перший аспект це таке реформаторство, некоторе, яке зв'язано з новими якими формами літургічного життя, або хоче сказати, можна одродження старих форм ніяких аутентичних таких ось перекладу, можливо, на сучасні мови богослуження. Такого, що тичиться от мене літургіки, екумінізму так само, ось такого екумінізму, не у сенсі такого щирого, ось, тому що, в принципі, митрополіт Нікадзім, як відомо, він помер на прийомі у папи римського, якби його на екумінізм, чим був такий щирий, ось, але такого екумінізму, скажімо так, офіційного, на офіційному узровні. А по-друге, ідея митрополіт Нікадзім, він був такий от справжній образ такого позднього сергіянця. Сергіянством у православній церкві сучасне називається такі рух ось супрацовництва, щільного супрацовництва церкви і держави, навіть коли ця держава не зовсім відповідає ось ідеалам, скажімо так, православної держави. Ось, таке ось мудре, скажімо так, політика балансування поміж інтересами церкви, поміж інтересами держави. Безумовно, не завсёди ця мудра політика спрацовує, не завсёди супроводи ієрархії поводять себе мудро, але от їх задача, яке на самі її бачать, ось менавіто знайти от цей шлях задовольнення і знаходження от своїх інтересів, менавіто церковних інтересів і інтересів держави. Не сваритися з державою. Наталка, як би ви охарактеризували дочиненні православної церкви у Білорусі з уладами країни? Чи є питання, по яких митрополит Філарет може отримати адмову від Лукашенки? Я гляжу, сьогодні Анатолій Рубінов став старшинем Совету Республіки, а ми пам'ятаємо, колись він виступив з артикулом, яким якби показував, що церква має межі впливу. Мне здаецца, вялікая розніца ёсць паміж нават пазіцыя мітрапаліта Філарэта і патрыарха Кірыла, альбо мітрапаліта Філарэта от такого там якога-небудзь 89-го года, версіі 89-го года і сучаснага мітрапаліта Філарэта, таму што на сёння мы можам адназначна сказаць, што царква ніякім чынам не ўступае ў ніякую канфрантацыю з дзяржавай і з рэжымам, нават так скажам, кіруючым з прэзідэнтам, і спрабуе знайсці не то што паразуменне, спрабуе здагадацца, спрабуе дзейнічаць так, каб патрапіць вось менавіта у той накірунак, які у той вобраз, які чакае ад яе дзяржава. Вось, таму мне здаецца, і на дадзены момант все ж такі мітрапаліт Філарэт, як мы бачым, даўно мы не бачылі ягоных ніякіх гучных заяваў, ніякіх таких вот резких ходов, так скажем, на супер державі. Тому я меркую, що ніяким чином, ні у яких питаннях, ні у питанні, навіть коли поглядіть виступлені митрополіта Філарета або члена Святого Синода Білоруської Православної Церкви на зустрічах з президентом, це тон, завжди такий тон просячий, да? Тобто ми просимо вас, ми просимо і дякуємо, просимо і дякуємо. Ви нам нічого не даєте, а ми все одно вам дякуємо і просимо, що щось це таке. От такі, скажімо так, тон відносин поміж Білоруською православною церквою і білоруською державою, у відрозненні від того ж патріарха Кирила, який дозволяє собі не просити, а потребувати. Ось. Давайте уявим гіпотетичний варіант, що митрополит зійшов на пенсію. Де будуть шукати кандидата на його місце? У Білорусі чи по всіх остатніх єпархіях РПЦ? Я думаю, что максимы разные варианты, ну, как бы национальность альбо вот место служения наступника митрополита Филарета, она не играет никакой роли. Вот, как бы, ну, практично не играет никакой роли. Я думаю, что безумовно будут пробовать уличить некие походжение белорусское будущего иерарха. Такое цалком імаверна. Вот. Але мені здається, що якраз таки це не буде ніяким визначальним критерієм. Я думаю, що буду шукати такого чоловіка, який буде дійничати в духу патріарха, нового патріарха Кирила. Ось у духу, тим духу, який зараз проводить ту політику, той політики, навіть яку проводить Руська Православна Церква. От ця ідея руского міра, да, може ви знайомі з такими ідеями, от такої духовного і простори, яку патріарх ось пропонує нам сьогодні, цивілізаційного проєкту православного світу. Ось у контексті, скажімо так, таких понять. У мене відповідь такого чоловіка динамічного і такого, який дійнічує ось у цій парадигмі і будуть шукати. Ось. А це буде з якої єпархії сьогоднішньої буде, або він це буде з України, або з Білорусі, або може з Західної Європи. Це ну, не викладено, тому що, як ми пам'ятаємо, митрополіт Філарет, він у Білорусі став білоруським архієреєм, він приїхав у Білорусь з Західної Європи, тому що він був екзархом Західної Європи і був у Берліні, перш ніж стати таким ось митрополітом Мінським і Білорусі. Давайте ще вернемося до нашого попереднього питання. У вашому відказі прогучала фраза, що ви нам нічого не даєте, а ми все одно просимо. Ви лічите, що православні церкви нічого не дають у Білорусі? Ну, я лічу, що ті чекання, от навіть коли ми знову-таки звернемося до послання президента, який він от Святому Синоду, звичайно, накеровує, і поглядімо, от той, що я написує, як той, що як держава допомогла церкві, це там, допустим, які-небудь 500 особників слуцького видання факсимільного, да, або срібна рака Єфросині Полоцької, або вилучення ніякої незначної, скажімо так, у масштабах держави суми грошей на ремонт у семінарії, або на заробок викладчикам там семінарії. Це все, скажімо так, не варте ось гэтай гульні, да? Это коли я пам'ятаю та допомога Китаю недавня, да, яку Білорусь казала Китаю, така гуманітарна допомога була у сувязі з землетрусом, вона перевищає фактично ті суми, які вилучає держава на потреби Білоруської православної церкви. Як ми бачимо, що православна церква довго чекала введення православної едукації у школах, хоч у якої-небудь формі. І зараз ми, коли поглядемо на всі школи, ми можемо бачити, що практично ці проєкти не оживилися. Ті домовленості, які були ось, з різними відомствами, міністерствами Білоруської православної церкви у межах цих погоднення поміж церквою і державою, і ці практично мероприємства, ось гэты жаданні і гэты чакання, вони оправдані не були. І причому не були ну, таким абсолютним об'ємі оправдані. І на, некі, ну, на місцях або ось, у супрацовництві там ніяких особних, скажімо так, начальників місцевих, безумовно, ніяке супрацовництво є, але ми можемо казати, що це зовсім не те, коли переможно у 2003 році да, казали про заключене погоднення, то ми можемо просто взяти, порівняти то, що планувалося зробити, і те, що було зроблено. І ми побачимо, що за цей шмат год зроблено не було нічого, а коли ми так будемо щиро казати, то у порівнянні з періодом до 2002 року, коли діяв старий закон об свободі віровизнання, православна церква реально мела більш свободи, і мела більш можливості ожицелювати свою місію, і навіть, скажімо так, не тільки ожицелювати свою місію, але й відстоювати свої інтереси, конкретно такі політичні. Наталка, у нас остається півтори хвилини часу відпущеного на гуторку, і у мене останнє питання. Часом наші слухачі дзвонять на наш телефон автоотказник і скаржаться, що на Великдень чи там на інше свято святар сказав церкві шовіністичне казання про велику і неподільну Росію, про великоросов, малоросов і білоросов. Як би ви оцінили сферу розповсюдженості у сучасній православній церкві в Білорусі, білоруської самосвідомості і білоруської мови? І на огул, які перспективи білорущини у православній церкві? Ну, я думаю, що православна церква мало чим відрознюється агулом від білоруського громадства. Ось, і ну, білоруськість займає там, ну, і не більше, ну, і не менше місце, чим вона займає от, у сучасному білоруському громадстві. Є ніякі білоруськомовні осередки, і вони носять такий маргінальний характер, безумовно. Ну, там дублюють, може, посланні патріарха зараз на білоруську мову, або там ще ніякі такі ініціативи, там працює та біблійна комісія, яка робить переклади на білоруську мова, але, безумовно, статус білоруської мови цілком маргінальний. Але і ідеї, скажімо так, такі шовіністичні, я б не сказала, що вони так дуже поширені, вони хоча на таким узровні не концептуалізованим. Такі колоніальна свідомість, ось я б сказала, яка зараз панує у православній церкві в Білорусі, можливо, і там, і у архітектурі, і у шануванні святих, і у різних таких практиках релігійних. Люди не з ідеєю Великоросії, да, якої копіюють з Росії, але хоча з такої ось, щоб не відчувати себе ніякої провінції такої глибокої, от просто з центру ніякого, от гати ідеї собі приймають, ніяких реалізовують. Ось. А прихожанам, які незадоволені виказаннями своїх святаров на Великдень, вони можуть просто до своїх святаров подійти і якби виказати їм ось, свою незадоволеність. Я думаю, що чим більше буде таких людей не телефонувати на Радіо Свободу, а підходити конкретно до святара і виказувати йому незадоволеність, тим більше, я думаю, що буде ось, зміна в цьому керунку. Дякую, Наталка, за гуторку.